بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوديوي جهادي جند الله حركتي إسلامي أوزبكستان از حلقه های پیوسته ترانه ها پارچه چهارم فارسی را به عنوان صدای سنگر تقدیم خواهد کرد. صدای سنگر. سنگرم آبادمی آسمانی رهبری این سجن محمد بود افتخاری زمین محمد بود رهبری این خداونده که در دین نوری ایمان آفرید در شبی تاریک بینگر ماهی تابان آفرید ماتن و فنا داده تا زنده شما باشه تا زنده شما باشه. باز روزی امتحان آمد جوانانی وطن شیر مردانی وطن شمشیر دارانی وطن آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید. و مقصد جند الله بیرون برآوردن امت مسلمه از تاریکی و گمراهی به هدایت و روشنایی.